Ladies and gentlemen. Oh, forget it. Yeah! This one's for you, Raoul. Thanks. And for you, my lovely. 1, 2, 1, 2, 3, 4. रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल रूप है मेरा सोना सोना सोनी मेरी पायल छन छना छन ऐसे छनके कर दे सबको घायल है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Everybody शावक शावक माहिया से शावक शावक माहिया से शावक शावक माहिया से शावक शावक गोरी नचले हे शावा नचले वे नचले हे शावा अरे आजा गोरी नचले हे शावा हे नचले वे नचले हे शावा देखा तेनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनु की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनु तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा से शावा शावा आगिया से शावा शावा आगिया से शावा शावा इन कदमों में सांसें वार दे रब से ज्यादा तुझे प्यार दे रब मैनू माफ करे रब्बा खैर या हाय मैनू माफ करे। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे, मेरी तो जमी है आसमान वे, तुझ बिन मैं की करा रब्बा खैर या, हाय वे मैं की करा। रूफ तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के करते सबको घायल, कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। से शावक शावक माखिया, से शावक शावक माखिया, दे शावक शावक भांगड़ा, दे शावक शावक भांगड़ा, से शावक शावक माखिया, से शावक शावक माखिया, दे शावक शावक भांगड़ा, दे शावक शावक भांगड़ा। बस कीजिए, बहुत हो गया।